A ten duch slova Kristovho. A ten duch slova Chrystusowego. To je ten duch pokoja. To je duch pokoju. On je knieża pokoja. On jest księciem pokoju. To slovo je knieża pokoja. To slovo jest księciem pokoju. Tak to nám ho predstavuje prorok Izajáš. Tak prorok Izajáš nám go przedstawia. A keď máme pokoj. A jeżeli mamy pokój. Tak nie mamy bunt. Nie ma wtedy buntu. Nie możemy mać dwa pramenie w sobie. Dwóch źródeł w sobie nie możemy mieć. Nie możemy mać ducha zbury. Nie możemy mieć ducha pokoja. Buntu i ducha pokoju. Preto sa rozhodnime, komu chceme slúžiť. Dlatego zdecydujmy, komu chceme slúžiť. Rozhodnime sa, či chceme byť zapečatení duchom zbury, to je duch satanov. Zdecydujme się, či chceme byť zapieczętowani duchem buntu, a to jest duch szatański. Albo duchom svetým. Albo duchem świętym. To je ten duch pokoja. To jest ten duch pokoju. To je ten duch lásky. To jest duch miłości. A to je ten duch zdravého rozumu. I to jest duch zdrowego myślenia, rozumu. Kto mnie chce nasledować? Kto chce mnie naśladować? Tak mówi Pan. Mówi Pan Jezus? Niech zaprze sam sebe. Niech zaprze się sam. Musisz iść sam proti sebe. Musisz iść sam wbrew sobie. Nie możesz powiedzieć, no wyszmykło sam z ust. Nie możesz powiedzieć, no wyrwało mi się z ust. Len to, co ci wyrwę z ust, co jest w tebe. Ty z ust wyleci tylko to, co w tobie jest. Niektórzy ludzie nie chcą powiedzieć, nie powiem ani słowo. Tam przyjdziem. Niektórzy mówią, jak tam pójdę, to ani słowa nie powiem. A naraz ten háčik sa odopnie, a jazyk... I nagle ten háčik się odepnie i już język miele. Prehra. Przegrana. To wychádza z nás, čo je v nás. Z nás wychodzi to, co w nás jest. Ty musisz iść sam proti sebe. Musisz iść sam wbrew sobie. Ty musisz iść proti swojej sebalubosti. Musisz iść wbrew temu rozkochaniu się w samym sobie. Musisz iść proti swojej sebalutosti. Musisz iść przeciwko temu samoużalaniu się. Ty musisz iść proti tym pocitom, które ci dobre robią. Musisz iść wbrew tym odczuciom, które no, tak dobrze na ciebie działają. Ty musisz iść tą zdrową rozumem. Musisz iść w zdrowym lebo rozumie. Duch Święty jest aj duch zdrowego rozumu. Bo Duch Święty również jest duchem zdrowego rozumu. A człowiek mnohokrát sa poddáva wszelijakim tym swoim pocitom. A człowiek niejednokrotnie tym swoim odczuciom się poddaje. Ale majme myseľ Kristovu. Ale miejmy myśl Chrystusową. A ta myseľ Kristova nás oslobodzuje. A myśl Chrystusowa ona nás uwalnia. A všetko, čo sa nepoddáva mysli Kristovej. A wszystko, co nie poddaje się myśli Chrystusowej. To zajmeme tak, ako w zahrade, keď plienime burinu. Musimy tak złapać, jak w ogrodzie, kiedy plewimy chwasty. A wytrniemy to. I wyrywamy je. A powiemy, to tu nie patrzy. To tu nie należy. Aleksander, to tu nie patrzy do tej twojej głowy. Aleksander, to nie należy do twojej głowy. Ty musisz się postawić w oczy temu. Musisz stanąć wbrew temu. Wiecie, dlaczego mamy taką chuć w swoich duszach, w swoich żywotach? Wiecie, dlaczego mamy taki smak w swoim życiu, w swojej duszy? Lebo to, čo by tam už dávno nepatrilo, ešte stále si to tam škrapkáme a hlapkáme. Od dávna už tam nenáleží. My to ciągle głaszczemy i rozdrapujemy. A potom rastú chvasty. A potom te chvasty rosną. Pán Ježiš nás povolal k víťazstvu. Pán Jezus povolal nás do zvyčenstva. K víťaznému mysleniu. Do zvyčenského myślenia. Nie je to jednoduché. To nie jest proste. Lebo všeličo nám nasvedzuje, to je tak, to je ono. Bo ciągle coś nam naświetla rzeczy, to się ma tak, a to inaczej. Każdą myślienku posuzuj myślienką Jezusa Chrystusa. Każdą myśl oświetl myślą Chrystusa. A to, co tam nie patrzy, tak to chyć jako tu burinu a wytrzyj. A to, co tam nie należy, chwyć tak jak ten chwast i wyrwij to. A keď nevieš milovať? Jeżeli nie potrafisz kochać? Pretože ti bolo ublížené? Bo ktoś ci ublížil kiedyś? Postav sa voči svojmu srdcu? Vbrev svojmu srdcu staň. A povedz, moje srdce.

vzkriesiť. To Bóg potrafi, jest w stanie. Ale pozrite sa, čo urobil Elizeus. Ale zobaczcie, co Elizeusz zrobił. Keď prišiel sluha a hovorí, nefunguje palica. Kiedy sluha przyszedł i powiedział, ta laska nie działa. On položil svoje oči na jeho oči. On položil svoje oči na jeho svoje oči. Svoje ruky na jeho ruky. Svoje ręce na jego ręce. Svoju tvár na jeho tvár. Svoju tvář na jego tvář. A zahrial ho. I rozgrzał go. A potom sa poprechádzal. Później poprzechadzał się. A zopakoval. I powtórzył to samo. A chlapec začal kýchať. I chłopak začal kýchať. A prejavil známky života. I objavil znaky życia. Palica nedonesie späť svoj, to, čo si stratil. Ta láska nie przywróci tego, co już zgubiłeś. Ak budeš prísny a tvrdý. Kiedy będziesz uparty i twardy. To, čo ti vzal nepriateľ. To, co nepriateľ ti wziął. To sa ti nenavráti. Już do ciebie nie wróci. Musíš sa pokoriť. Musíš się ukorzyć. Musíš pochopiť toho druhého. Musíš zrozumieť tego drugiego. Sám seba už chápeš. Samego siebie już rozumiesz. Ty wiesz, co byś chciał. Ty wiesz, co byś chciał. Wiesz, czemu rozumiesz. Wiesz, co rozumiesz. A temu, czemu nie rozumiesz. Nawet tego, co nie rozumiesz. Wiesz, co jest w ciebie. Ty wiesz, co jest w tobie. Ale tak mało si się zaujmał o tych drugich. Ale tak mało interesowałeś się tymi drugimi. Maj pre nich czas. Miej dla nich czas. Maj pre nich serce. Miej serce dla nich. Pokor sa. Ukusz się. A rozohrej tie srdcia. I rozgrzej te serca. A možno, že začnú kýchať. A môže začnú kýchať. Viete si predstaviť, aké to bolo nepríjemné, keď ten chlapec začal kýchať do tváre tohoto. Môžete si sobie vyobraziť, aké to bolo nepríjemné, ak ten chlopak kýchnul v tvář tego męża Bożego? On sa musel len utierať z tých lienov všelijakých. Musel sa z tej całej śliny powycierać. Ale jednoducho to zniesol. Ale on to wszystko zniósł. Koľko zniesieš ty? Ile ty zniesieš? Možno, že keď sa ti len niečo protivné ti povie. Może tylko ktoś coś przeciwko tobie powie? Už povieš, mám toho dosť. Mówisz, no mám już tego dosť. Vydržíš až do 7 krát, keď ti povedia krivdu do tvojich očí. Vytrzymáš až do 7 razy, kiedy ktoś povie ti svoju krivdu do tvojich očí? Keď 7 krát ťa obviní niekto z niečoho, čo si neurobil. Jeżeli ktoś obvidí ťa 7-krotne za to, čo nikdy nezrobiłeś. A povieš. I povieš. Aj tak ťa mám rád. I tak ťa kocham. A záleží mi na tebe. I záleží mi na tobie. Vieme rozohriať srdcia tých. Či jesteśmy w stanie rozgrzać serca tych. Ktorých srdcia už dávno vychladli. Ktorých srdca už dávno oziębły. Záleží nám na nich. Záleží nám na nich. Alebo si zjednodušíme robotu. Alebo sobie uprościmy zadanie. No keď zomrel, tak ho pochováme a zbavíme sa. No to jak umarł, to go pochováme i pozbędziemy się problemu. My sme mužovia viery. Bojujeme. Jesteśmy mężami wiary, walczymy. Záleží ti na tých tvojich? Záleží ti na tých tvojich? Záleží ti na tom, čo ti vzal ten nepriateľ? Záleží ti na tých, ktorých ti nepriateľ zabral? Palica ti ich nevráti. Ten kýč ti ich nepřivrúti. Tá tvoja tvrdosť. Tá tvoja tvárdosť. Tá ti ho nevráti. Ona ti ich nevrúti. Musíš sa pokoriť. Musíš sa ukořiť. Musíš spojiť svoje oči s jeho očami. Musíš zbližiť svoje oči do jego oczu. Svoju tvár do jeho tváře. Svoju tvář zlomčit s jeho tvářou. A pochopit ho v jeho trápení. I zrozumieť go v jeho zmaganiach. A pán spôsobí život. A pán daruje życie. Lebo to je láska. Bo to jest miłość. A láska je Boh. A Bóg jest miłością. Haleluja. Haleluja. Budeme sa modliť. Będziemy się modlić. Ďakujem ti, Panie Ježišu, za tento dnešný večer. Ďakujeme ti, Panie Jezu, za ten dzisiejszy wieczór. Ďakujeme za to, že môžeme dvíhať svoje oči k horám. Ďakujeme tobie za to, že môžeme podnosiť naše oči do góry. A odtiaľ nám prichádza pomoc. I tamto prichodzi dla nás pomoc. Naša pomoc je od Pána. Nasza pomoc jest od Pana, który uczynił niebesia, który uczynił niebo i ziemię. Nie pochnie się twoja noga. Twoja noga się nie pośliznie. Dziękuję ci, Panie Jezusie. Dziękuję ci, Panie Jezu, żeśmy pochopili jedną rzecz. Że jedną rzecz zrozumieliśmy. Że len ty, którzy będą wyjaśnić. Że tylko ci, którzy zwyciężą. Ty będą siedzieć z tobą na tronie. Ci będą siedzieć z tobą tak na tronie. Tak jak ty zwyciężyłeś. Tak jak ty zwyciężyłeś. A siedzisz ze swoim ojcem na tronie. I siedzisz ze swoim ojcem na tronie. O Panie, daruj nam tu tużbu wyjaśnić. Daruj nam to pragnienie, żeby zwyciężać. O Panie, aby ten nasz żywot nie był taki, że 20% przegrywamy. Żeby to nasze życie nie było takie, że 20% przegrywamy. A 80 wygrywamy. A 80 wygrywamy. A ta gorkość, pieczęć gorkości jest w naszej duszy. I pieczęć goryczy jest w naszej duszy. Ale daj, abyśmy byli zwycięzcami. Ale spraw, żebyśmy byli zwycięzcami. Abyśmy to, co już zyskamy. Żeby to, co już zyskamy, abyśmy wiedzieli się zachować, żebyśmy potrafili to zachować, abyśmy nie byli nietrpezliwi, żebyśmy Panie, nie byli niecierpliwi, Panie. A dobre jest to wszystko w Twoich rękach. A jest dobrze, kiedy to wszystko jest w Twoich rękach. Lebo Ty to zachowasz. Bo Ty to zachowasz. Aż do tego dnia, kiedy przyjdziesz. Do dnia, aż powrócisz, aż przyjdziesz. O, sława Ci za to, Panie. Chwała Ci za to, Panie. Dôverujem Ci całym sercem. Ufam Ci całym sercem. Można są błazon w oczach ludzi. Może jestem błaznem w oczach ludzi. Ale są szczęśliwy. Ale jestem szczęśliwy. Że tak to możemy rozmyślać. Że tak mogę myśleć. Dziękuję ci za moich bratów i sestry. Dziękuję ci za moich braci i siostry. Tak to mówi Pan Jezus. Tak mówi Pan Jezus. Berem dole z ciebie tu pieczęć gorkości. Tą pieczęć goryczy zdejmuję z ciebie. Z twojego serca tego gorkiego ducha. Zdejmuję z twojego serca tego gorzkiego ducha. A dawam ci. I daję ci. Odpuszczenie. Przebaczenie. Swobodę. Wolność. A uzdrowienie. I uzdrowienie. A od tego dnia. I od tego dnia. Zwycięz. Zwycięzca. Pretože na to si povolaný. Bo jesteś na to powołany. Aby si raz sedel so mnou. A abyś raz usiadł ze mną. Na mojom tróne. Na moim tronie. Tak hovorí Pán Ježiš. Tak mówi Pan Jezus. Ďakujem ti, Panie Ježišu. Dziękuję ci, Panie Jezu. Za toto zhromaždenie. Za to zgromadzenie. Ďakujem ti za to, Panie, že Twoje svetlo preniklo hlboko do našich srdc. Dziękuję ci za to, že Twoje światło przeniknęło głęboko do naszych serc. A my chcemy Ciebie naśladować. A my chcemy Ciebie naśladować. Chcę się opytać. Chcę zapytać. Teraz, kiedy mamy skłonione swoje kiedy nasze głowy są pochylone. Jest tu niekto, kto się rozhodł od tohoto wieczora, że będzie mnoho tych na kryż położonych rzeczy. Czy jest tu ktoś, nad nimi? Kto po tym wieczorze zdecydował, że wiele z tych rzeczy Twojego życia ukrzyżuje, położy na krzyżu. Je tu niekto, zodwignijcie swoje. Jest tu ktoś taki, podniesie swoje ręce. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. Widzę tu mnohe ruki. Widzę wiele rąk. O, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. A zapieczętuj to serce. I zapieczętuj te serce. Pokornie prosim, Panie. Proszę w pokorze, Panie. Ak som našiel milosť Twoich oczach. Jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach. Niech Twoje słowo dnešného wieczora. Niech Twoje słowo dzisiejszego wieczoru. Nie znie nadaremno. Nie rozbrzmiewa nadaremno. A dziękuję Ci za to serce. Dziękuję za te serca. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. A bądźcie zwycięzcami. I bądźcie zwycięzcami. Bądźcie dôsledni. Który napełnicie to, co się zarosło. Bądźcie odpowiedzialni, żeby wypełnić to, co ślubowaliście. A bądźcie zwycięzcami. I bądźcie zwycięzcami.